महाभारत वन पर्व षट्सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्याय। देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाकर रावण के अत्याचार से बचाने के लिए प्रार्थना करना तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं का रीछ और वानर योनि में संतान उत्पन्न करना एवं दुंदभी गंधर्वी का मंथरा बनकर आना। मार्कण्डेय उवाच ततो ब्रह्मर्षयः सर्वे सिद्धा देवर्षयस्तथा हव्यवाहं पुरस्कृत्य ब्रह्माणं शरणं गताः। मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात रावण से कष्ट पाए हुए ब्रह्मर्षि देवर्षि तथा सिद्धगण अग्निदेव को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। अग्निर्वाच योऽसौ विश्रवसः पुत्रो दशग्रीवो महाबलः अवध्यो वरदानेन कृतो भगवता पुरा स बाधते प्रजा सर्वा विप्रकारे महाबलः ततो नस्त्रास्तु भगवान् नान्यस्त्राता हि विद्यते। अग्निदेव बोले, भगवन्, आपने पहले जो वरदान देकर विश्रवा के पुत्र महाबली रावण को अवध कर दिया है, वह महाबलवान राक्षस अब संसार की समस्त प्रजा को अनेक प्रकार से सता रहा है। अतः आप ही उसके भय से हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा हमारा दूसरा कोई रक्षक नहीं है। ब्रह्मोवाच न स देवासुर शक्यो युद्धे जेतुं विभावसो भेतं तत्र यत्कार्यम् अभितस्तस्य निग्रहः। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्ने, देवता या असुर उसे युद्ध में नहीं जीत सकते। उसके विनाश के लिए जो आवश्यक कार्य था वह कर दिया गया। अब सब प्रकार से उस दुष्ट का दमन हो जाएगा। तदर्थम अवतीर्णोऽसौ मन्ययोगा चतुर्भुजः विष्णु प्रहरताम श्रेष्ठ सतत कर्म परिष्यति। उस राक्षस के निग्रह के लिए मैंने चतुर्भुज भगवान विष्णु से अनुरोध किया था। मेरी प्रार्थना से वे भगवान भूतल पर अवतार ले चुके हैं। वे योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं, अतः वे ही रावण के दमन का कार्य करेंगे। मार्कण्डेय उवाच पितामहस्तत्तेषां सन्निधौ शक्रमब्रवीत् सर्वै देवगणैः सार्धं संभवत्वं महीतले। मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजन, तदनंतर ब्रह्मा जी ने उन देवताओं के समीप ही इंद्र से कहा, तुम समस्त देवताओं के साथ भूतल पर जन्म ग्रहण करो। विष्णु सहायान वृक्षेषु वानरेषु च सर्वशः जनयध्वं सुतान् वीरान् कामरूप बलान्वितान्। वहाँ वृक्षों और वानरों के स्त्रियों से ऐसे वीर पुत्र को उत्पन्न करो जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ बलवान तथा भूतल पर अवतीर्ण हुए भगवान विष्णु के योग्य सहायक हों। ततो भागानुभागेन देव गंधर्व पन्नगाः अवतरतुं महिं सर्वे मंत्रयामासुरञ्जसा। तन्नंतर देवता गंधर्व और नाग अपने अपने अंश एवं अंशांशों से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के लिए परस्पर परामर्श करने लगे। तेषां समक्षं गंधर्वे दुन्दुभिं नाम नामतः ससास वरदो देवो गच्छ कार्यार्थ सिद्धये। फिर वरदायक देवता ब्रह्मा जी ने उन सब के सामने ही दुन्दुभि नाम वाली गंधर्वी को आज्ञा दी कि तुम भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भूतल पर जाओ। पिता महवचः श्रुत्वा गंधर्वे दुन्दुभि ततः मंथरा मानुषे लोके कुब्जा समभवत् तदा। पितामह की बात सुनकर गंधर्वी दुन्दुभी मनुष्य लोक में आकर मंथरा नाम से प्रसिद्ध कुबड़ी दासी हुई। शक्र प्रभृतयश्चैव सर्वे ते सुरसत्तमाः वानरक्ष वरस्त्रीषु जनयामासुरात्मजान् तेन्वर्तन पितृन् सर्वे यशसा च बलेन च भेतारो गिरिशृङ्गाणां सालतालशिलायुधा। इंद्र आदि समस्त श्रेष्ठ देवता भी वानरों तथा वृक्षों की उत्तम स्त्रियों से संतान उत्पन्न करने लगे। वे सब वानर और वृक्ष यश तथा बल में अपने पिता देवताओं के समान ही हुए। वे पर्वतों के शिखर तोड़ डालने की शक्ति रखते थे एवं शाल अर्थात साखू और ताल अर्थात ताड़ के वृक्ष तथा पत्थरों के चट्टाने ही उनके आयुध थे। भद्र संघनना सर्वे सर्वे चौघ बलास्तथा काम विरच बलास्यैव सर्वे युद्ध विशारदा। उनका शरीर भद्र के समान दुर्भेद्य और सुदृढ़ था। वे सभी राशि राशि बल के आश्रम थे। उनका बल और पराक्रम इच्छा के अनुसार प्रकट होता था। वे सब के सब युद्ध करने की कला में दक्ष थे। नागायुत सम प्राण वायु वेग समाजवे दत्रेक्षक निवासाश्च केचिदत्र वनौकसः। उनके शरीर में 10,000 हाथियों के समान बल था। तेज चलने में वे वायु के वेग को लजा देते थे। उनका कोई घर बार नहीं था, जहाँ इच्छा होती वहीं रह जाते थे। उनमें से कुछ लोग केवल वनों में ही रहते थे। एवं विधाय तत्सर्वं भगवान लोक भावनः मंथराम बोधयामास यद यद कार्यम यथा यथा। इस प्रकार सारी व्यवस्था करके लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने मंथरा बनी हुई दुंदुभी को जो जो काम जैसे जैसे करना था वह सब समझा दिया। सा तद्वच समाज्ञाय तथा चक्रे मनोजवाम इतश्चेतश्च गच्छन्ति वैरसंधो क्षणे रता। वह मन के समान वेग से चलने वाली थी। उसने ब्रह्मा जी की बात को अच्छी तरह समझकर उसके अनुसार ही कार्य किया। वह इधर उधर घूम फिर कर वैर की आग प्रज्वलित करने में लग गई। इस श्री महाभारते वन परमणि रावोपाख्यान परमणि वानराद्युत्पत्तौ सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में वानर आदि की उत्पत्ति से संबंधित 276वां अध्याय पूरा हुआ।